De JMG Club is het enige radioprogramma dat er werkelijk voor alle leeftijden is. Je kunt al meedoen als je net kunt schrijven. Je begint als producer, maakt kans op een sticker en een persoonlijk gesprek met John de Groot. De Jij de Muziek en John de Groot Club. Je bent al lid voor 70 cent en een lijst met 50 platen per jaar. Word nu lid en produceer daarmee je eigen radioprogramma. De JMG Club maakt jouw wereld groter.